Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Er der en boble i de passivt forvaltede fonde, og hvis ja, er det så overhovedet et problem? Den debat den fik frit løb i sidste uge, da Michael Burry, den legendariske hedgefondsmanager fra filmen The Big Short, han startede boblesnakken. Vi følger op på den snak og undersøger, om der overhovedet er hale i den sag sammen med Carsten Tanggaard, professor ved Aarhus Universitet, lige om lidt. Vi skal også følge op på Apples event i går aftes. Det gør vi sammen med Christian Kongsted sidst i udsendelsen. Og her i studiet, der er det dig, Lars Persson, der følger slagets gang. Hvad foregår der derude på markedet? Jamen, vi er glade. Vi køber sådan... Så skal vi også passe på. ikke alt for glade fra starten af. Men det danske marked fik jo så noget en sving om i centrifugen i går. Det var jo alle de store, hvad kan man sige, defensive aktier. Vi har jo mange defensive aktier på den danske marked. Medicinalaktier og så videre. Nogle af de, kan man sige, mærkevarerne. Også Carlsberg fik en nedtur der. Så de var ude og få nogle gok i nøden alle sammen, og det gjorde, at det danske marked faldt. Her til morgen, der rettede det sig lidt. Så det kunne godt være, at vi fik trykket lidt for hårdt på salgsknappen i går. Der er i hvert fald nogen, der er tilbage på køberknapperne. Men sagen er den, Lars Persson, at der er en masse aktiestrateger, der nu er ude i verden og tale om, at nu går vi simpelthen fra defensiv til cykliske aktier. Mm. Det kan kun gå for langsomt. Vi skal alle sammen ind i aktiemarkedet igen. Mm. Altså, det er sådan en stemningsskift, der er sket her på 24-48 timer, eller hvad foregår derude? Jeg ser både Carnegies investeringsbank er ude at tale, Velliv er ude at tale, Danske Bank er ude at tale. Alle skal med på den vogn nu. Hvad sker der? Jo, ja, men hvis du kigger på mange af de cykliske aktier, så har de jo fået et gok i nøden, og selv jeg skrev en lille artikel over på Nordnets blog, som alle kan gå ind og læse om, at jeg tænker, at nu er det også tid til det cykliske aktier, fordi lidt, og Michael Friis sagde det egentlig meget godt på Børsen Play i går. Det var ligesom om, vi havde glemt dem. Altså alle havde glemt, at der også var ligesom et andet ben, så man skal også have nogle cykliske aktier, fordi vi er jo ikke gået helt i stå. Altså vi har ikke rullet rullegardinet ned og trukket natuglen helt ned over ørerne, vel? Så inden vi nu gør det, Så er der jo noget vækst og noget fremdrift i verden. Så, og vi kan også godt se, at nogle af råvarepriserne ligesom har fundet lidt bund og begynder at stige igen. Så lad os nu lige spise brød til. Jeg har også stået herinde og slået på trummer om, at jeg var lidt nervøs, men det er nu mere, fordi det har gået op i 10 år, og det er noget, man ikke har set så tit, og så er renten så lav. Men den skal vi ikke ud af. Så det er nok det, at der er nogen, der ligesom har tænkt, jamen hov, vi er helt, når vi kigger ind på porteføljerne, vi har simpelthen glemt eller reduceret for meget i vores cykliske aktie. Vi skal lige ud og have en enkelt eller fire på bogen. Det er jo egentlig det, vi ser lidt. Vi så også det svenske marked have sådan en meget god tur i det. Autoliv er begyndt at stige. Veyron, som jeg købte til min portefølje, også begyndt at stige. Bolig, den er begyndt at stige. Så der er ligesom om, nu er vi også måske banket nogle sektorer for langt ned, når vi ikke engang er inde i en rigtig recession endnu. Ikke? Og bop, Lars Persson, nu går det alt for stærkt. Du har altså været ude og handle i går. Ja. Det er allerede blevet afsløret. Man kunne følge det inde på Shareville, hvis man altså er med på den front. Der kan man altså se, hvad det er, du og Lars Svendsen i går laver i de her porteføljer her i Millionærklubben. Der var du altså ude og bruge penge. Ja. Veonia kalder jeg den. Nå, jeg ved ikke, hvad du kalder den. Vi kan jo bare kalde den Veonia. Et selskab, som er sådan en afløber af Autoliv. De laver noget teknologi til biler. Ja, netop. Man delte lidt op i nogle af de gamle ting, og så måske de nyere og fremtidige ting til biler. Men hørte man så omkring bilmessen, der jo lige løber af stablen, er det Tyskland, eller hvor det nu er henad? Jeg er aldrig lige gode til de der messer, men så var det jo faktisk, at før i tiden, så var det, at de havde kæmpe præsentationshaller, eller virkelig fest og farver, men lige nu for eksempel var det, at BMW havde sådan et lille hjørne af, hvad de plejede at have, så de er jo inde i en krise lidt, og Bosch var ude og sige, at de skulle skære i medarbejderstaben, så men det, der er farligt, det er, hvis bilsalget går i stå. Det var jo også det, vi så egentlig op til finanskrisen, eller under finanskrisen, da det gik i stå. Det afskeder rigtig mange mennesker, fordi der er en af de største industrier, måske nærmest ved siden af landbruget og underholdningsindustrien, så må jo faktisk bilindustrien være en af de steder, fordi der bliver produceret dibedutter og gummilister og alt muligt, og så bliver det samlet i nogle store fabrikker, hvor der også går stadigvæk, eller selvfølgelig er der kommet nogle robotter, men der går stadigvæk en hel del mennesker. Så vi er meget afhængige af den industri. Den dag i dag, så hvis vi fyrer for mange i den, så er det først, at det hele begynder at gå en lille smule i bakgear. Og hvad var det så lige præcis i går, Lars Persson, der gjorde, at du hoppede ombord i aktien? Jamen det er fordi, den har bare været for nedadgående, altså den er jo mere end halveret, og det er jo også der, hvor man sådan står og siger til sig selv, at det virkelig, altså går det så dårligt? Altså i september sidste år, der så vi en aktiekurs på 500, og i går, eller i sidste uge, da september startede, der havde vi en kurs 140, hvor man tænker, okay, så dårligt kan det ikke gå. Jeg har været en lille smule hurtig ude, fordi at normalt må jeg jo først handle om fredagen, men købsignalet kom. Det er sådan en regel, du selv har sat ja, op til det her. Men købsignalet er egentlig kommet lidt i denne uge, at I har brugt det korte glidende gennemsnit på mine 8-24 uger, og jeg har en momentumkurve, en MACD-kurve og en RSI-kurve, der bare blæser deropad, så tænker jeg, ja, nogle gange skal man jo sikre hånden på kogepladen, og brænder man sig, så er det egentlig ærgerligt. Så må man putte noget koldt vand på bagefter. Jeg kaster mig ud i den her ting. Nu skal der ske noget i min millionærklub portefølje. Og så aktie, altså ind i Lars Perssons portefølje. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har lidt svært ved at udtale. Det er et selskabsnavn. Veoneer kalder jeg det. Ja, ja. Det er staves V-E-O-N-E-E-R. Altså ja. En svensk aktie, som er kommet ind på Lars Perssons hylder. Persson, ja. Ellers er det også en spændende dag, hvis vi tænker IPOs. Der kommer et nyt selskab på børsen i Amsterdam. Det hedder Prosus. Det er et udspind af Naspers, det sydafrikanske selskab, som jo har haft Tencent på banen. Ja. De har investeret ind i Tencent og haft en gigantisk stor beholdning af det selskab, de købte Tencent, da der ikke rigtig var nogen, der kendte det selskab, altså den kinesiske tech-gigant, og det har de altså profiteret ret så godt af, og det har altså været sådan en indirekte vej, at folk de har kunnet investere i Tencent ved at købe Naspers. Det skiller de nu fra i Prosus på børsen i Amsterdam. Det er ikke kun Tencent, der ligger i den portefølje, altså ind i Prosus-selskabet. Hvad tænker du om den her børsnotering? Er det noget, du sådan har lyst til at hoppe ind i? Jamen altså, det er jo Kinnevik bare gange 10, kan man sige, fordi at du bliver medejer af en masse, kan man sige, kunderelaterede internetsider, hvor at jeg har ikke været ind og kigge på bare halvdelen af det, men det er jo ikke bare Tencent, som man får en adgang til internetkunder, og hvis det er det, man mener, der er fremtiden, hvad man godt kan se, så er det jo en god mulighed. Samtidig er det jo også det der med, at jamen, det er jo ikke alle steder i afrikanske lande, at det er gået halvskidt. Altså det her sydafrikanske selskab, Napster, det er jo gået utrolig stærkt, så der er jo nogen, der har siddet og tænkt de rigtige tanker dernede på det store kontinent. Og det bliver jo spændende at se, hvordan de lige kommer ind på de europæiske markeder og andre steder rundt omkring. Så vi har jo fået det første afrikanske store brohoved inden for internet ind i Europa, som man måske ikke som privatinvestor lige havde tænkt over i første omgang. Så spændende, så ja. En gigantisk IPO, altså på børsen i dag i Amsterdam. Den største i Europa. Ja. Okay, så det bliver spændende at se, hvordan det løber af stablen. Lars Perssons, så er der også et regnskab ud fra Inditex. Selskabet bag kæder, som for eksempel Zara, som vi kender herhjemmefra. Massimo Dutti mener også, de står bag. Lars Persson, hvordan så det ud, det regnskab? Jamen, det var meget bedre, eller det var som ventet, kan man sige. De ramte lige plet i omsætning og, hvad hedder det nu, bundlinje, der var forventet. Skal vi lige prøve at se, om vi kan lige finde det. Det var noget med 12,8 milliarder, var der forventet, og det blev også 12,8 milliarder. 12,82, og man havde forventet 12,83 milliarder i omsætning, og imod forhold til samme periode sidste år, som endte på 12,0, så er det jo en pæn fremgang alligevel, og bundlinjen endte også med en lille stigning, så alt i alt ser det ud som om, at der bliver stadigvæk revet tøj ned af bøjlerne hos Zara, så sådan noget. Der er gang i forbrugerne derude, Lars Persson. Ja. Du er jo sådan en mand, der står og taler tit om hendes og Maurits. Hvis du skal vælge mellem de her to selskaber, hvad for en vil du så pege på? Jeg har faktisk ikke fulgt den spanske Zara sådan teknisk, men man kan se, at hendes og Maurits ligesom har fundet lidt momentum her på det seneste, og er brudt igennem den faldende tendens, og har er brugt igennem de der 170, og det er jo længe siden, at vi faktisk har været deroppe. Vi var der i april, og så var vi der i sidste år i september, så det kan jo se spændende ud. Det kan ligne sådan en for alvor, at vi er kommet i gang i Hens & Mauritz. Der er jo også, hvis man ser på den er jo gået fra 350 ned til, ja, den var under 150, da det så værst ud, og nu ligger den så 200. Ikke lige så slemt som mit bilselskab, men alligevel noget af en derut, og også fordi det vægter så tungt i det svenske indeks, så har det jo også været med til at lægge låg på, at det svenske indeks kunne drøne derudad. Så ja, spændende for Hinta Maurits, synes jeg i hvert fald, men jeg har ikke lige set teknisk på Inditex, hvordan det er gået lige for nylig, men det kan jo stå og gøre nu, når vi nu taler med professor Tango. Skal vi nemlig lige om et øjeblik. Så vi er altså nogle af morgens overskrifter her i Millionærklubben, som er godt i gang. Vi skal tale med Carsten Tango, som du siger, Lars Persson, det skal vi lige om et øjeblik. Det skal handle om bobler i de passive investeringsfonde. Du kan selvfølgelig også blande dig i den debat, hvis du har lyst til at være med, eller har kommentarer i øvrigt til programmet, så er du meget velkommen til at skrive her ind til os på 42 600 247. Det er altså sms'en, der er åben, 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, når hedgefondmanager Michael Burry, han taler, så lytter finansverdenen, eller i hvert fald medieverdenen. Kendt fra filmen The Big Short, der har nemlig ry for at have forudset i hvert fald én boble, der sprang med et brag og sat gang i finanskrisen for cirka 10 år tilbage. I sidste uge, der var han igen på banen med en bekymring om det, som han kaldte en boble i de passivt forvaltede fonde, og det skal det handle om nu. Carsten Tango, godmorgen og velkommen til dig. Tak. Professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Carsten Tanggaard, jeg har fanget dig, fordi du blandede dig i den her debat, der foregik på Twitter om netop det emne, altså om der er en boble i de passivt forvaltede fonde, vi kalder dem ofte ETF'er herinde, eller der ikke er. Jeg kan forstå, at det mener du altså ikke, der er, og i det hele taget, så vidt jeg forstod også, så mener du, at den debat er helt forfejlet. Kan du uddybe det lidt for os? Ja, altså jeg vil sige det på den måde, at det er jo ikke sådan, at der ikke kan opstå bobler i aktiemarkedet, men de har bare ikke ret meget at gøre med, hvordan man investerer i aktier. Det at købe en indeksfond er jo bare en måde at købe nogle aktier på. De aktier, som man lægger ind i sådan en fond, de skal købes et sted fra, så det er bare en måde at opbevare eller købe aktier på. Og derfor har jeg meget, meget svært ved at se, at det i sig selv kan skabe en boble. Og hvis man sammenligner med situationen der i 2007-2008-2009 stykker, så er det en helt anden situation. Det er jo nogle helt andre type aktiver, som opstod bobler i boligbobler og sådan noget. Men det er jo helt andre type aktier. En ETF kan ikke, så at sige, sådan flyttes meget, meget langt væk fra, hvor værdien af de underliggende aktier den er, på samme måde, som man kan, når der taler om aktiebobler eller andre bobler i finansielle aktiver. Så derfor mener jeg faktisk, at det er lidt af en misforståelse. Okay, men kan man så tale om, at pengestrømme ind i de her passive fonde overhovedet kan påvirke aktiemarkedskurser sådan generelt set? Altså, når mange på samme tid begynder at vil købe aktier, så vil det selvfølgelig have en effekt via udbud og efterspørgsel. Men det har ikke noget at gøre med, om de bliver købt gennem en ETF eller i markedet på andre måde, eller en aktiv forvaltet fond. Altså, der er de aktier, som markedet efterspørger, men det har ikke noget at gøre med, hvordan de så at sige bliver købt. Og det jeg siger er ikke, at vi ikke kan stå over for en situation, hvor aktiekurserne kan komme højt op. Men det er andre årsager, der gør det, og ikke spørgsmål om, de bliver købt igennem en indeksfond. Og diskussionen er faktisk ikke ny. Den har det dukker op en gang imellem, og det dukker ofte op, når nogen, der ikke bryder sig så meget om indeksfonde, de skal sige et eller andet, så kommer man i gang med, så kommer man sådan nogle argumenter om, at jamen, det er også, der ligger alle de der penge i de der indeksfonde, og det skaber nok, at priserne bliver mærkelige, men det mener jeg ikke er tilfældet. Jeg vil ikke sige, at der ikke kan opstå problemer på et eller andet tidspunkt, hvis ejerandelene bliver rigtig, rigtig meget højere, end de er i øjeblikket, men de er jo stadigvæk relativt lave i forhold til hvordan hele markedet er. Det kan ikke i sig selv give problemer, det tror jeg ikke på. Carsten Tanggaard, jeg har besøg af Lars Persson her i studiet, han er aktieanalytiker. Han har et spørgsmål til dig, kan jeg se. Når du sidder og kigger på det, hvor er det den farlige grænse? Hvor er det, vi bevæger os over i rød zone, at nu er det blevet for, altså nu har vi for mange indeksfonde? Fordi jeg ved godt, at vi, når man kigger oversigten på indekset på verdensmarkedet, så er det meget få, der stadigvæk egentlig er. Men det bliver jo større og større. Hvornår tror du, eller har I lavet nogle analyser om, hvornår bliver det for meget? Altså, jeg vil ikke sætte tal på, men jeg så nogle tal på, nettet for amerikanske. Jeg ved ikke, hvor korrekt det er, men jeg så, at der 14% ligger i indeksfonde. 14% af amerikanske aktier ligger i indeksfonde, og så i alt ligger 35% i investeringsforeningen, inklusive aktivt forvaltet. Jeg ved, at der er nogen, der har undersøgt det, men det er ikke så let at gøre. Men personligt vurderer jeg, at vi skal langt, langt højere op. Altså det er jo sådan et eller andet med, nærmest det hele ejes af nogle enkelte, fordi så er det klart, så bliver prisdannelsen så elendig, at nogen vil kunne tjene penge på at begynde at handle de der helt fejlprissatte aktier. Ikke? Så der er faktisk et element af fejlkorrektion, kan man sige, i markedet, fordi det er et tidspunkt, hvor prisdannelsen bliver så dårlig, at på grund af for meget passiv forvaltning. Når det sker, så vil der simpelthen være så mange åbenlyse gevinster at hente ved at være mere aktiv, at nogen vil begynde at gøre det. Men det, man skal tænke på, det er, at hvis det skal gå ud over prisdannelsen, så skal det være noget med, at nogen, som ellers ved noget om aktier, måske sådan nogen som jer, eller nogen af jer lytterne i jeres program, ved noget om aktier. Hvis de holder op med at ligge og handle aktier, så kan det selvfølgelig gå ud over prisdannelsen. Men altså helt almindelige danskere, som ikke har sådan særlig meget forstand på at udvælge aktier og time markedet og sådan noget, altså de har bedst af at lægge deres penge i nogle passive, altså i nogle indeksfonde, og øvrigt holde sig væk. Og det vil ikke ske, der vil ikke ske spor ved markedet ved det, altså ved prisdannelsen, fordi de bidrager alligevel ikke noget til prisdannelsen. Det skal være folk, der ved noget om aktier, der kan gøre noget for prisdannelsen, og hvis de så ikke er der, så kan det gå ud over prisdannelsen. Det vil være mit synspunkt på det. Okay. Men jeg kan ikke give dig et talsvar. Jeg tør godt våge, det er langt højere. Ja. Okay, Carsten Tanker, som jeg forstår dig, så er der jo altså aktiemarkedet derude, og der bliver priserne jo sat, og hvis man så slår ring om en gruppe af de aktier og kalder det et indeks, så er det ikke fordi, at det kommer til at ændre noget. Markedet er der jo sådan set stadigvæk alligevel. Men det leder mig hen til, at jeg kom til at stå og tænke på, at prisen på en aktie, hvordan den så egentlig bliver sat, eller hvordan den eksisterer derude i verden. For hvis nu man forestiller sig en eller anden dag, hvor der ikke bliver handlet en eneste aktie, så har aktien vel på en eller anden måde alligevel en værdi i sig selv. Så er det markedsdeltagerne, der sætter prisen på aktien, eller hvad er det egentlig, der gør det? Ja, det er det jo. Altså, priser, de opstår ved, at nogen vil købe, og nogen vil sælge. Og hvis dem, der ligger og køber og sælger, de ved noget om, hvad er de fremtidige udbytter eller dividender fra aktien, så kan de så ligge og finde ud af, hvad er den rigtige pris for det. Og hvis de er smarte nok, så kan de måske ovenkøbe tjene nogle penge på det. Men altså, priserne, de dannes ved udbud og efterspørgsel. Og det er klart, hvis der ikke er nogen som helst, der ligger og handler, så bliver prisdannelsen jo selvfølgelig dårligt, for så ved vi ikke noget om, hvor værdien af aktierne er. Og så vil der selvfølgelig være opstå de der muligheder for at handle på sin egen information, altså handle ved aktiv i markedet. Men så kommer det også til at løse sig selv, fordi så begynder de at handle, og så har vi lige pludselig noget prisdannelse, som kan bruges til noget. Og der skal, altså det er min opfattelse, og det jeg har måske lidt belæg i noget litteratur på det. Altså, der skal ikke ret meget, handelsaktivitet til, før at priserne begynder at blive rigtige, så at sige. Altså, det skal der faktisk ikke. Okay, så det er sådan en dynamik, der udligner sig selv på en eller anden måde. Ja, altså, ja. Med nogle forbehold, men ja. Selvfølgelig. Det er en diskussion, vi har jævnligt her i Millionærklubben, om det er bedst at være aktiv eller passiv forvaltet investeret, og det er der jo mange følelser, der også indikerer om, eller går ind og påvirker den beslutning, om man vil det ene eller det andet. Noget af det, som vi nogle gange taler om, det er, at de aktive meget ofte er skabsaktive, altså forstået på den måde, at de sådan set ret beset bare følger et indeks og egentlig ikke gør så meget selv. Carsten Tanker, har du nogen mening om det, og ved du, om de aktive sådan for alvor derude er aktive? jeg ved ikke andet, men jeg også har læst de undersøgelser, der er på det punkt. Altså, og det der tænkes på her, det er altså investeringsforeninger, som har nogle afdelinger, der er markeret som aktive, men så faktisk ligger ikke og handler ret meget. Ja, hvad skal jeg sige om det? Altså, hvis det er sådan, at der ikke er noget at tjene på at ligge og være aktiv, hvis man ikke er dygtig til at udvælge aktier og time markedet og sådan nogle ting der, så skal man jo ikke handle. Men det er jo klart, at det, der selvfølgelig er problemet, det er, at kunderne måske tror, at de får noget aktiv forvaltning for pengene, men det gør de jo sådan set ikke, fordi de er jo dyrere. Altså, det har det i hvert fald undersøgelsesvis, at de der aktive fonde er dyrere, og dermed også de skabsaktive, de er dyrere end de passivt forvaltede indeksfonde. Men jeg tror ikke, jeg synes, at det er jordens største problem i den her sammenhæng. Jeg tror, det er mere et spørgsmål om, at investorer, som ikke har særlig meget forstand på at udvælge aktier og time markedet og sådan noget der, altså de bør nok holde sig fra det game, fordi der er simpelthen så mange derude, der er smartere end dem selv, og derfor vil de være bedst stille med at holde sig lidt på sidelinjen og være indeksinvestor eller passiv investor. Okay. Men det er altså det der forudsætningen, det er, at man skal, altså hvis man skal gå ind og være aktiv, så skal man ligesom have en i hvert fald selv en tro på, at man er bedre end de andre. Men altså det bliver så et spørgsmål om erfaring, om man så faktisk også er bedre end de andre, og dermed kan tjene penge på aktiv. Ja, der er altså flere veje ind i det. Man kan selv rende rundt og forsøge at være aktiv, hvis man altså tror på, at man er bedre end de andre. Man kan vælge en aktiv fond, så kan man betale sig fra det. Det er sådan relativt set dyrt, eller så kan man gå ind i en passiv fond, hvor at gebyrene altså er noget mindre, men man så i princippet bare, i citationstegn, så får markedsafkastet. Warren Buffett, han er jo en af dem, som har gjort det rigtig godt på den aktive side. Da han var ung, der købte han op i aktiemarkedet, og han sidder nu som en meget velhavende mand. Han har også været ude at sige, at hvis han skulle anbefale folk at gå i gang i dag, så er det altså de passive fonde, han sådan set peger på. Ja. Er det en anden tid, vi lever i dag, Carsten Tanggaard, hvor det bare sådan er sværere at gå ind og være aktiv? Ja, det er det helt sikkert. Altså, markedet bliver jo over tid meget, meget mere effektive, end de har været tidligere. Magnerne på at tjene noget på, for eksempel at have viden eller kunne lave analyser, det magnerne, jeg er sikker på, at de bliver mindre og mindre. Så derfor, hvis man så skal tjene noget på det, så skal man være rigtig aktiv, omsætte rigtig meget, og altså simpelthen fordi, at magnerne i en enkelt handel er så små. Men jeg vil egentlig godt sige også, at jeg vil sige, at hvis man ligesom ser de tre muligheder ligge og være passiv, være aktiv igennem en investeringsfond eller en investeringsforeningsafdeling, eller handle aktier direkte selv, så synes jeg, at hvis man er aktiv, så skal man gøre, som I jo lidt lægger op til, og så skal man altså handle selv for egen regning og selv købe aktier og sælge aktier. Man skal ikke gøre det igennem en aktiv forvaltet investeringsforening. Det hele og plus lidt mere ender i omkostninger til investeringsforeningen. Den skal man holde sig langt væk fra. Okay, Carsten Tanggaard. Hvad gør du selv, hvis jeg må være så fri at spørge? Jamen, jeg har den smule penge, jeg har, de er i store træk i en indeksfond. Okay. I øvrigt en dansk indeksfond, men det er sådan en anden ting. Godt. Så fik vi lige den med. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Ja, det er godt. Hej. Så vidt altså Carsten Tanggaard fra Aarhus Universitet. Han sidder som professor på Institut for Økonomi om de aktive og de passive forvaltede fonde. Lars Persson, det er en diskussion, vi har op sådan fra tid til anden her i programmet, og som altid afbyder mange følelser på en eller anden måde. Og der var også en lytter, der skrev ind for ikke så lang tid siden og sagde, at du bliver altid en lille bitte smule sur, når vi taler om det her. Jeg tror bare, at du egentlig bare føler stærkt for sagen, og du er jo aktiv forvalter. Du plukker selv dine aktier ud på markedet, og det tænker jeg, at du bliver ved med. Du kunne ikke drømme om at kaste penge ind i sådan en indeksfond. Jamen altså, når jeg har kunder inden, som skal have et afkast, så prøver vi jo, jeg kalder det aktiehus, man kan kalde det mange ting, men et sted at lægge et grundfundament er jo netop de her passive fonde. Hvis man nu kigger meget overordnet på det, så har det jo været nogle gode år de sidste rigtig mange år. Men enkelte perioder, der bliver det svært at finde nogle indeks, der klarer sig rigtig godt. Nu har vi det danske, der er gået opad i år med 15%, men ser man siden år 2015, så er der ikke sket så meget faktisk. Så der er jo udsving, så nogle år havde man fået 0, hvis man havde fulgt det danske aktieindeks, og andre, der havde man fået, nu har vi op med 15%. Og det er jo egentlig USA, der har trukket os i hvert fald igen i år, hvis man skal have sådan et overafkast, så... Vi ved jo på et eller andet tidspunkt, så kan de overafkast jo ikke blive ved med at være der. Så er det enten, så får man sådan en ordentlig gok i nøden, som vi fik i 2008, eller også så skulle man jo helst have sådan nogle mindre landinger og en bump, hvor det måske bare blev 0 eller minus 5. Men det er sjældent, at det er derinde på midten af udsvingene, at det er altid helt ude i kanterne. Enten så er vi meget, meget nede, eller så er vi en del oppe. Det er meget få år egentlig, sådan, når man kigger sådan over det, at det ligger sådan meget inde på midten, ikke? Persson, jeg har fået et spørgsmål her ind i studiet fra en lytter, som gerne vil være anonym. Det kan man selvfølgelig gerne være. Man skal bare lige huske at skrive det til mig, så jeg ikke står her og læser navnet op. Mm. Overskriften lyder, hvad hvis min ETF udbyder går på røven? Mm. Persson, det er altså en lytter her, som er sådan en lille bitte smule bekymret. Han har investeret 80-90% af investeringer ind i ETF'er fra en udbyder, der hedder Direction. Det er ikke nogen, jeg kender, men det er sådan set lige meget. Og som lytteren skriver, som jeg har forstået, hvis jeg har forstået jer ret, så vil alle jo gerne ud eller sælge på samme tid, hvis markedet sådan for alvor vælter. Mm. Han har ikke sat stop loss på papirerne, så hvad vil der ske i sådan et tilfælde, hvis nu at selskabet, altså de her Direction, hvis de går konkurs? Jamen, det burde de jo ikke egentlig kunne, altså, fordi det, der burde ske, det var jo bare, at man får afregnet, altså hvis ETF'en har købt rigtige aktier, der ligger til grund for det her indeks, så har de jo aktierne. Problemet er, at så begynder aktierne at falde, og det gør indekset så også. Så bliver de jo nødt til at sælge aktierne endnu lavere, og på den måde, så får vi jo lidt, og det er det, nogen har begyndt at sige, jamen, hvis apropos ligesom vores lytter siger, alle vores passive venner lige pludselig vil ud, så får vi jo en lavine, altså at så skal vi jo til at sælge en masse aktier, og hvem skal så lige pludselig købe dem? Så det er nok det. I stedet for i gamle dage, hvor at der sad små aktive investorer rundt omkring i alle de små danske hjem, og selv skulle huske at trykke på knappen og sælge, når de skulle, hvad hedder det nu, af med deres fond, så er det nu bare, at hvis vi nu sidder, altså hvis nu er der 10 mennesker, der gør det, så er det lige pludselig måske mange flere aktier, end hvis det bare havde været Bodil og Lars og Lav og Pernille og hvem der nu havde været det. Fordi vi gjorde det ikke på samme tid, men nu kommer vi jo 10 mænd, nu kommer vi alle sammen her fra Millionærklubben. Vi går ned til vores ETF-fondudbyder og siger, nu vil vi sælge vores aktier, så nu skal han jo lige pludselig ud og sælge en kæmpe klump altså af aktier. Hvorimod, at før i tiden, så havde du måske 100, og Lav havde 200, og jeg havde kun 50, og Pernille havde 30. Og så, hvis det var dig, der solgte først, så fik du en pris, og jeg fik en anden pris, fik en tredje. Men nu kommer vi jo med en ordentlig klump og skal finde nogle køber ude i markedet, og det er det, der kan være udfordringen med at sige, jamen, hvem vil købe? Og det var også det, vi så under finanskrisen, når nogle af de her store ejendomsmatadorer gik konkurs, så lige pludselig så var der ikke kun de sædvanlige boliger til salg i Københavnsområdet, men så var der lige pludselig 8, 9, 10, 11, 12, 50 yderligere ejendomsboliger eller kontorboliger til salg. Og det er jo med til at presse markedet, ikke? Så det er det der udfordring, det er jo, at nu kommer vi som en kæmpe klump og vil sælge vores aktier, hvorimod vi selv sad og trykkede på knappen, og nogle af os glemte måske, og så røg de ind under hovedpuden, ikke? Det bliver ikke nemt, det kan vi godt sige, hvis det bliver for alvor et bæremarked, men ikke desto mindre til den anonyme lytter, der altså har skrevet ind til os, så lyder det til, at i princippet i hvert fald, så burde han kunne få sine penge igen. Lars Persson, der også kommet ind. Han skal gå ind, eller hun skal gå ind og finde ud af, hvad ligger der til sikkerhed i min ETF? Er der rigtige aktier, eller er der sådan nogle instrumenter, CFD'er, eller hvad sidder min udbyder og ruder med? Og er jeg den eneste, der er med her i den her kontrakt, så er det nok også læsnet i detaljerne. Yes. Cool, Lars Persson, inden vi skal til Apple-snakken, så kan vi lige nå et par spørgsmål her fra sms'en. Annette, hun skriver blandt andet ind, om vi ikke lige vil definere, hvad vi betegner som cykliske aktier. Det er et ganske udmærket spørgsmål. Vi har lige stået og snakket om, at der er måske en sektorrotation i gang fra de defensive til de cykliske aktier. Så hvad mener vi egentlig med det? Jamen, det er jo typisk nogen, der er afhængige af, at der er højkonjunktur. Og det er typisk nogen, der leverer til byggeindustrien, nogen, der bruger nede i minerne, altså hvor at så skal vi jo lige pludselig have flere cementværker, vi skal have flere gummigeder, der graver ned i gangene og så videre. Så det er den sektor, altså vi skal jo alle sammen have mad på bordet, og vi skal alle sammen have noget strøm i ledningerne, vi skal alle sammen have en telefon og sådan noget, så det er ikke cykliske aktier, det er typisk. Og så har vi så det, man kan kalde vækstaktier, det er jo mere sådan noget over i, Infomedico, hvor de finder en cash cow, og så lever de af den, og så skulle der forhåbentlig komme en ny cash cow osv. Og så er der jo så også inden for vedvarende energi. Det er jo også en, man kan sige, lidt vækstaktier, fordi vi skulle forhåbentlig væk fra det her fossile og over i solpaneler eller vindmøller eller bølgetingeling, hvis vi nu kan finde ud af det. Men, ja, men der er jo alle mulige bølgebrydere, og jeg ved ikke hvad, men det går vist ikke helt så godt. Men det er jo sådan nogle andre definitioner på aktier, men cykliske, det er sådan mere, det er afhængigt af, at der er højkonjunktur, ikke? Bankbil, rederier og den slags landspladser ligger inde under den kategori, som vi kalder cykliske aktier. Det var altså svar til Annette, der havde skrevet ind på 42 600 247. Det har Kenneth også gjort. Mm. Han kunne godt tænke sig at høre, Lars Persson, om du er lige så positiv over for DAX'en, som Lav var. Sådan på lidt længere sigt, der talte han 15-16.000 for DAX'en, og ja, det er selvfølgelig ikke lige inden for sådan de næste 4-5 måneder. Men hvad tænker du om den udtalelse? Jamen, bring it on, vil jeg bare sige. Jeg er jo lidt ligesom permabull, som vores gamle ven Mogens Vadder. Jeg elsker, når markedet går opad. Jeg bliver altid lidt nervøs, når vi så kravler alt for højt op. Men indtil i den her uge, så vil jeg sige, at vi har sådan en formation, hvor vi ikke er kommet over den gamle top i juli måned. Og det kan godt ende i sådan det, vi kalder en bull trap. Vi tror nu, at markedet skal op. Og så om en uge, så siger kineserne, nej, prøv at Trump, vi gider overhovedet ikke at mødes. Du kan sejle i din egen sø, eller ja, vores gode ven over i Nordkorea, han sidder og fumler lidt med ledningerne, og så ryger der sørmer en atombombe af, og den lander, eller en bombe lander meget uheldig i Japan, eller nede i Sydkorea, eller sådan. Altså, der skal jo ikke meget til, før at vi lige pludselig hopper i stolene og bliver meget nervøse. Vi håber ikke, det er en atombombe, men bare en eller anden missil, de tester. Altså, fantasien fejler ikke noget der, Per, så det er nej, men sådan er det med også analytikere. Hvad hedder det nu? Så jeg synes bare, nu er det ser ud som om, at med den her uges fremdrift, så kommer der købsignaler i. Men det er også det, som vi tekniske analytikere, vi skal også passe på, at vi ikke sådan tænker, hvis det bare går den her vej hele tiden, så skal det nok. Vi skal jo se, at det går den vej. Altså, det nytter jo ikke noget, at jeg kommer cyklende ned her ved hos Ørsteds eller Freimarksgade, og så tænker jeg når lige over, og så er det faktisk rødt, når jeg kommer helt ud i krydset, vel, fordi det er ikke så rart. Så vi skal jo være sikre på, at der er grønt hele vejen. Så, men så, Persson, er det ikke bare den dynamik, der sådan per se eksisterer på aktiemarkedet? Altså, det er step by step, og vi kan ikke ligesom, så kommer der ligesom nogle setback. Det gør der jo altid. Der kommer et par stykker i løbet af et år, sådan mindre set. Og de der store korrektioner, dem ved vi også bare, de er der. Hvis man kigger mange år tilbage, så er det sådan set kun gået opad, så skal vi ikke bare se at få kastet os ind i det aktiemarked. Men det der er, det er jo, at når det så markedet falder, de der 47%, som det gjorde der i år 2008, så er der lang vej igen for at tjene pengene hjem. Og der er nogle aktier, som ikke kommer tilbage. Vi skal ikke nævne dem her igen, vi har nævnt dem mange gange, men vi kunne lige nævne Sandy Ståhl og Dalhoff Larsen og Hornemann, bare for at nævne et par gode eksempler for det danske marked, som aldrig er kommet op igen. Det vil sige, at du så Sandy Ståhl stod i 1200, da den hedder 2007. I dag hedder den kurs 60, og det gør den stadigvæk. Altså, så du har simpelthen lås dine penge. Forestil mig, at du havde puttet hele familieformuen i og skulle leve af den. Det havde ikke været så sjovt, vel? Så derfor så er det bare en gang imellem, så skal man passe på med, hvad man gør, og man må også en gang imellem være en lille smule mere forsigtig, fordi ja, penge kan hurtigere forgå, end de kan komme igen, ikke? Så det er lidt farligt en gang imellem derude. Ja, så kan det være, at man skal være i et indeks i stedet for det der med de der enkelte aktier, som aldrig nogensinde kom tilbage, Lars Persson. Det må man jo gøre op med sig selv. Jo, men hvis du så havde været i FTSE 100, som vores gode ven Tom Hovgaard også siger, så er det jo bevæget sig vandret, og hvis du kigger også på det danske indeks og egentlig også lidt det svenske, så er det jo bevæget sig meget vandret. Det er jo sådan USA, der har trukket Så det er jo det, der er svært, at du skal være i det rigtige indeks. Vi kan lige nå et sidste spørgsmål her, inden vi skal ringe til Christian Kong. Så det er fra Per. Mm. Han skriver tak for et godt program, som altid. Selv tak. Det er så godt nok Peter hedder han. Jeg kom lige til at læse forkert. Han spørger, om du ikke kan give et teknisk bud på svenske SSAB, som er bombet en del tilbage, men som er steget mere end 10% på en uge. 10% på en uge, Lars Persson, det kan vi ikke være ked af. Nej, og det er jo igen de her cykliske aktier. Vi går tilbage til april, der var den i 42, så kommer den ned i 22 her i august måned. Og det er lidt ligesom om, det lugter lidt af, at jamen, altså, nu er det, ja, ordet, det er bare ligesom bumpet for meget tilbage, og så dårligt går det heller ikke i de her stålvirksomheder. Så der er sådan en rebound, og vi har også set det nede i Thyssen Krupp, hvor at man så sælger nogle ting fra. Så der er sådan ligesom, og det er det, jeg mener, der kommer sådan en rebound. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor højt kan det gå? Hvor er taget? Hvor er det så, investorerne siger, når man nu tager gevinsten? Der er måske både 8-10% endnu, men jeg tænker, at et sted topformation 32, som vi så i maj, eller undskyld, april måned, det er sådan, det er den træskuslængde, vi vil gå ind til, og det vil så også betyde, at aktien laver måske et afkast på 16%, hvis man havde købt den år til dato, ikke? Men havde man nu så, var man nu gået i panik herhenne i august måned, så har man faktisk fået et tag på den, så har han den, jamen så vil jeg holde fast i den og tænke, jamen nu kommer den her anden bølge, og vi går også ind i det her efterårsmåned, hvor det som regel er godt for aktier, og har vi så den her historie om, at Kina og USA sætter sig ned og snakker lidt sammen, og Kina har allerede været ude og sige, men der er på enkelte produkter, de ikke sætter anden told på. Det gik ud over landbrugsvarerne, men det var sprøjtemiddel og kraftmidler, at kraftbekæmpning, altså cancer ind i kroppen, at de ikke satte told på over for USA. Så de prøver sådan at vise lidt barmhjertighed, men nu må vi se, om det er nok for den gode mand med det gule hår. Mens vi venter på Kina og USA, Lars Persson, jeg har fornemmelsen, det bliver en meget lang ventetid, sikkert flere år frem i tiden, vi den der kamp pågår. Lige i dag, der venter vi på ECB, de kommer med deres rentemøde i morgen, så det bliver spændende at se, hvad der sker der, og markedet ser ud til at være sådan en lille bitte smule afventende. Hvordan ser det ud sådan overordnet set? Danmark er virkelig positivt i dag. Det er ligesom om, at den tager lidt revanche fra i går, hvor der nogen, der fik et gokkenød. Det er egentlig kun Coloplast, af de store, der ligger lidt nede, der også fik gokkenød. Så AP Møller, jamen cykliske aktier, apropos det, vi lige talte om, jamen kommer der nu lidt gang i tingene igen, så skal vi jo have transporteret nogle varer i nogle container, og vi nærmer os jo julen, så der bliver vi nok fyldt lidt på containerskibene med alt muligt happengud, vi skal have fragtet ud af Thailand og alt muligt til under træet, så det ser godt ud for Mærsk på den korte bane i hvert fald. Og apropos i går, Lars Persson, så var det også i går, at Apple, de havde deres helt store event, det her efterårsevent, som de også har en gang om året. Vi skal høre, hvad der skete der. Jeg har fået Christian Kongsted med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Christian. Godmorgen. Forfatter, investor og en af stifterne bag Invested.dk. Christian, et nyt event. Hvad var de store linjer fra i går? Ja, altså de store linjer var jo, at det er de her events, hvor Apple typisk præsenterer deres nye telefoner her i september. Der plejer som regel at komme en ny version af iPhone, og det var så også det, der skete i går, at hoveddelen af eventen gik på at præsentere iPhone 11, som er Apples nye flagskib, og så en mere eksklusiv version, som hedder iPhone 11 Pro og Pro Max, som er den store telefon. Man kan sige, at for alle andre virksomheder end Apple, vil man blive fuldstændig gæst tilbage af det, man så i går. Men man kan sige, at for Apple er det måske mere en almindelig dag på kontoret, fordi det er egentlig, hvad investorerne forventer, at de har nogle telefoner, som er state of the art, og som har de hurtigste processorer nogensinde i en mobiltelefon, de hurtigste grafiske processorer, den længste batterilevetid. Så der er en masse ting, som er forbedringer på den almindelige telefon. Men hvis man kigger på det lidt udefra som forbruger, så kan man sige, at selve udseendet ikke kommer til at ændre sig voldsomt meget på de nye telefoner. Og dermed kan man sige, at den telefon, man står med i hånden, der det kan godt være, at indmaden den vil være væsentligt meget forbedret i forhold til dens forgængere. Men på den anden side, så vil man ikke nødvendigvis opleve en helt stor forskel, mindre man er meget inde i sådan noget mobile gaming, altså man godt kan lide at spille mobilspil, eller virkelig gøre noget, der er krævende med sin telefon. Okay. Men altså, utrolig imponerende show, som så vanligt fra Apples side, og det er jo så også det, som er utroligt professionelt gennemført. Det er det, de kan. Jeg ved ikke, om du ikke har en Apple-telefon, Christian Kongsted. Du kommer sådan lidt skævt igennem her, men lad os lige prøve at se, om vi kan holde dig lidt endnu, så vi lige kan høre lidt mere om det her event i går. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at sådan for helt for almindelige forbrugere, i hvert fald for mit eget vedkommende, men så kan det godt være, at de der kameraer, de bliver en smule bedre, om nogen måske sige meget bedre. Men for mig, der bare drøner rundt og tager billeder nede på gaden, eller billeder af den mad, jeg spiser og lægger op på de sociale medier, og alt det der, som vi nu gør nu om dage, altså, der er det sådan en lille bitte smule lige meget, hvor skarpt det der billede er. Når nu det i forvejen er så godt, er de ikke ligesom ved at miste lidt ævret i forhold til, at vi bliver lidt ligeglade med, om de bliver bedre og bedre, de der telefoner? Jo, altså jeg synes, du har en god pointe, og det er også den følelse, jeg selv så lidt, når jeg tænker over, hvad det er, de kan, de nye telefoner. Fordi det er det her med, jamen det er muligt imponerende, at den kan alle de her ting med mobilspil og så videre, men for de fleste af jer, så er det jo bare, at man har nogle basale funktioner, som man gerne vil bruge. Så jeg vil sige, at man er meget enig i at tage billeder, og synes man virkelig, at det er noget, der kan give en noget, jamen, så er der masser af muligheder med de nye telefoner, og kan man virkelig godt lide mobilspil, så vil der også være nye muligheder. Men for de fleste af os, tror jeg, at man er i en situation, hvor den her opgradering ikke er strengt nødvendig, og derfor kan man så godt vælge at gøre det alligevel, og det gør mange jo alligevel. Men jeg tror også, det er det, man ser med smartphone-salget generelt, som jo er stagneret siden sidste år, og det er jo også det, der har gjort, at investorerne i perioder har været mere kritiske over for, hvor Apple-aktien skal hen, fordi man ser den her stagnation i smartphone-salget. Men omvendt så er de jo så på vej med en masse nye produkter, som er deres services-division, som er ganske interessante. Ja, du har altså fulgt Apple-selskabet, Apple-aktien igennem længere tid, Christian, og du er selvfølgelig også med, forestiller mig på, også de ting, der er blevet lukket ud inden selve eventet, så måske kom der måske heller ikke så meget ud, som vi havde troet. Der var dog alligevel rygter ud om, at de måske kunne finde på at komme med et eller andet vildt, som en foldbar telefon eller et eller andet nyt omkring 5G-teknologier. Det var der intet af. Blev det sådan lidt en fuser? Jeg vil sige, det blev meget som forventet. Jeg vil ikke kalde det en fuser, fordi der var stadig nogle interessante kan man sige, opdateringer på hele det her services-segment, som er blandt andet, de kommer med et nyt spilinitiativ, som allerede kommer her den 19. september, som hedder Apple Arcade. Og det, som man kommer til at kunne, det er, at man kommer til at kunne abonnere på mobilspil for $5 om måneden, så man får 100 af de bedste mobilspil, som kommer til at ligge i App Store på en særlig tab, altså med en særlig knap, som man kan trykke sig ind på. Så der kommer, det bliver sådan en form for Netflix for spil, som Apple laver. Og så var der også deres annonceringer omkring Apple TV+, som er deres nye, kan man også sige, jeg ved ikke, om man skal kalde det Netflix-konkurrent, men det er i hvert fald noget, der minder om, hvor man har tv-shows, serier og film, som vil komme til at blive produceret af Apple og også vil blive tilgængeligt i november måned i 100 lande rundt omkring verden, som man kan sige. Der var nogle interessante offentliggørelser på de punkter der, men en del af det her vidste man så også i forvejen. Man kan sige, noget af det nye, det var, at først og fremmest, at det bliver så billigt at abonnere på den her nye Apple TV Plus service, som altså den her måske Netflix-konkurrent. Det kommer kun til at koste $5 om måneden, og det kommer også til at være sådan, at hvis man køber en ny iPhone eller et nyt Apple-produkt, så får man et år gratis, det vil sige, at Apple laver altså et kæmpe push ind på det her marked, hvor de begynder selv at producere content, producere film, og det er jo så en del af hele det her skift, som Apple gerne vil foretage i virkeligheden til at supplere deres forretningsmodel til ikke kun være en producent af mobiler, men også og i det hele taget af gadgets og hardware, men også at være en indholdsproducent og være med til at facilitere det, som skal ske, når man har sin iPhone. Og det er jo sådan, at der er 900 millioner iPhones rundt omkring i verden, og Apple har jo set, at der er en glimrende forretningsmodel i at finde ud af, hvad skal folk foretage sig med deres iPhones. Hvis de ellers var i tvivl om det, så kommer Apple med en masse nye muligheder, som de selv kan tjene penge på. Ja, når du siger, at Apple Plus streamingtjenesten kommer ud til 4,99, så er det altså værd at bemærke, at Netflix det koster altså $15 om måned, så det er lidt af en prisforskel, må man sige det, og de for alvor sætter ind og vil have fat i det marked, kan man godt se. Ja. Det lyder altså som om, Christian Kongsted, at der er sådan en helt transformation i gang af det her selskab til at blive sådan meget mere servicebaseret og ikke så meget i forhold til at lave nye telefoner. Er det, ligger det godt til Apple, havde jeg nær sagt? Fordi det er jo et selskab, som på alle måder er vokset og blev stort ved lige præcis at være innovativ og opfinde helt nye ting, både på PC-front, men altså selvfølgelig også inden for telefoni og musikbranchen har de jo også på en eller anden måde været med til at revolutionere. Så ligger det godt til dem at sådan bevæge sig langsomt over i at blive sådan en service provider i stedet for? Altså man kan sige, at det, at Apple har kunnet gennem tiden, det er jo faktisk, at de har kunne skifte spor og kunne gøre det med succes, hvilket er meget imponerende, fordi nogle af de store andre virksomheder, som Google og Facebook faktisk er relativt dårlige til det som sammenligning. Så man kan sige for eksempel, Apple Music er nu større end Spotify i USA. De har 28 millioner abonnenter, hvor Spotify har 26 millioner. Spotify er stadig størst på verdensplan, men i hvert fald så kan man se, at på nogle af de her områder, hvor de ligesom begynder at egentlig lave konkurrerende forretningsmodeller til Spotify, Netflix osv., jamen der begynder de faktisk at have succes med det. Og om, om det ligger godt til dem, det, jeg tror faktisk, at de vil kunne gøre det. I hvert fald i USA vil man kunne se, at de vil have succes med nogle af de her initiativer. Jeg tror for eksempel et dansk publikum, at der vil være et stykke vej til, at man synes, at sådan noget som Apple TV Plus er rigtig relevant, fordi de kommer ikke til at have det her store bagkatalog af film og serier, som Netflix har. Og det er også derfor, jeg trækker lidt på det, når jeg siger, Netflix-konkurrent. Det tror jeg egentlig ikke, det er. Jeg tror mere, det er et supplement, så man kommer til at have nogle forskellige af de her streaming-services. Men der kommer helt sikkert til at være rigtig mange, der stifter bekendtskab med det, fordi når man køber en ny iPhone eller iPad eller et eller andet produkter, så får man altså et års abonnement gratis oveni. Og det betyder jo, at der lynhurtigt vil være millioner af brugere på det her. Og hvis de så er i stand til at skabe en god kvalitet af film og serier, så har de jo en succes. Men det er så det, som vi stadig har til gode at se, fordi at indtil nu har vi kun set trailerne på de nye film og serier. Så selve filmdelen er jeg stadig lidt i tvivl om, men man kan sige, at de i hvert fald bruger til på de andre områder, musikområdet, og formentlig også vil være det på nyhedsområdet til at skabe produkter, også indholdsmæssige produkter. Så umiddelbart så tror jeg på, at de vil kunne gøre det over tid. Man kan bare sige, at spørgsmålet er i forhold til aktien, altså hvor hurtigt de vil kunne gøre det, om det vil kunne give dem nogle vækstrater, som gør, at aktien som sådan er værd at investere i. Og der kan man måske være en lille smule mere skeptisk, men ja. Noget af den kritik, som de bliver udsat for derovre i Californien, det handler om persongalleriet Christian Kongstad. Tim Cook er jo aldrig nogensinde blevet sådan helt den karismatiske leder og lige så populær, som Steve Jobs havde. Og ja, på en eller anden måde så opnåede han sådan en gode status, den gode job, som herr Cook ikke ser ud til at kunne komme i nærheden af. Hvad tænker du om sådan en leder der, Tim Cook? Jamen altså, man kan sige, at han er selvfølgelig aldrig blevet folkekær på den måde, som Steve Jobs var, hvis man overhovedet kan bruge det ord. Altså, Steve Jobs var nærmest mere sådan en kultskikkelse, og altså havde sådan en gudlignende status blandt hans tilhængere. Og det er klart, at det er jo det, man kalder hard act to follow. Altså, den er ikke så let at komme efter. Han er noget helt andet, Tim Cook, men han har jo sådan set formået at eksekvere siden Jobs stod i efteråret 11 på de ting, der har ligget på tegnebrættet, og aktiekursen er jo gået mere end næsten dobbelt så meget op som det generelle S&P 500 indeks i USA. Så man kan sige, investorerne, dem der har de store penge på hedgefonde og andre, der har investeret i Apple-aktien, har jo egentlig været fint tilfredse med det afkast, de har fået. Så han har vist sig at være en mand, der kan eksekvere, men Jobs var jo selv inde på, at man kan sige, Tim Cook ikke har vist en lige så stor interesse for produkterne. Altså han var ikke en product man, som Jobs selv sagde. Han sagde, at Tim Cook, han kan gøre alt, men han er ikke en product person. Og det er jo så også det, der måske har været lidt problemet, eller man kan sige, der kan være problemet, hvis man kigger lidt fremad, det er, at Apple ikke har kommet med sådan de helt store innovationer igennem de seneste år. De har ikke sådan lanceret en helt ny produktserie, hvor man kan sige, at hvis Steve Jobs stadig havde været roret, så er der nogen, der siger, jamen, så havde man måske haft kamera, og så havde man haft et Apple TV, et rigtigt TV, osv. osv. Men det kan man selvfølgelig kun gætte om. I hvert fald kan man sige, at han har været rigtig, rigtig god til at eksekvere på den vision, der har været, og få det maksimale ud af iPhone'en. Og jeg tror egentlig også, at han vil kunne eksekvere på det her skift. Så han er nok ikke helt lige så karismatisk, men han har i hvert fald været god til at eksekvere. Ja, måske er der tid til den ene type chef på et tidspunkt, og så er det en anden type chef, man skal bruge på et andet tidspunkt. Det kan man jo også se andre steder, at der bliver byttet om på ledelsesgangene i det forhold. Christian Kongstad, vi skal lige høre dit syn på aktien sådan lige nu, som du siger. Den er altså kørt ganske pænt op i løbet af i år. Jeg tror, det var 35% eller noget i den retning. Over til dato. Jeg mener, det er næsten 50% faktisk. Næsten 50%, hold da op. Okay, det er gået stærkt. Er det løb så ligesom kørt, eller kan man stadigvæk med fordel købe ind i Apple-aktien? Altså, man skal se den stigning, der har været i år på basis af det fald, der var sidste år. Så nogle gange kan man godt komme til at kigge lidt for kortsigtet på det. Så hvis man kigger et år tilbage, jamen, så er aktien faktisk nogenlunde i nul. mens S&P-indekset er op med en 3-4% i den samme periode. Så på et års basis har aktien underperformet markedet en lille smule, selvom den selvfølgelig har overperformet vildt i år. Så det er egentlig på basis af det fald, at den store stigning kom. Så man skal nok kigge med de lidt mere langsigtede briller på. Og der vil jeg sige, at overordnet set, så er der nogle ting ude i horisonten, som gør, at jeg vil være lidt skeptisk ved ligesom at købe ind i den nu. En ting er, at den ligger måske relativt højt ud for sådan normale nøgletal. Noget andet er, at der er risici i forbindelse med handelskrigen, fordi Apple får deres produkter produceret i Kina, og der kommer dermed 12 på nogle af dem, med mindre de finder en eller anden aftale med Trump, og der skulle allerede være kommet 12 på nogle få af Apples første produkter. Og så kan man sige, at EU er så også i gang med at undersøge Apple i forhold til, om de favoriserer deres egne produkter i deres egen App Store, og der tror jeg, at den sag, den kommer ikke til at falde ud til Apples fordel, fordi det er der meget, der tyder på, at de simpelthen har favoriseret for eksempel deres egen musikservice over Spotify. Så det kan jo endnu en gang ende med, at Vestager udstikker en bøde til en af de store tech-virksomheder der. Så der er masser af ting i horisonten, som gør, at man også kan være kritisk. Så derfor så vil jeg sige, jeg mener ikke, at for mig er det i hvert fald ikke et køb på nuværende tidspunkt, men måske på et senere tidspunkt. Så altså ikke flere nye penge ind i Apple-aktier, men du har vel aktierne i din portefølje, eller hvad, Christian? Det har jeg faktisk ikke. Altså, okay. Det har jeg ikke haft nogen år. Så jeg vil sige, at altså, hele den der stagnation i smartphone-salget blandt andet har gjort, at jeg ikke har haft lyst til først at se den her omdrejning, de laver, eller det her drejning, de skal lave i forhold til at blive services, mere servicesbaseret. Den vil jeg gerne se først, og så vil jeg også gerne lige, du ved, se, hvad der skal ske i forhold til handelskrigen. Der synes jeg, at Apple er lidt for udsat der. Ja, okay. Christian, lad mig lige tage den ind her til sidst, inden vi slipper dig. Det her 5G-kapløb, som jo altså også foregår derude, og Huawei sikkert er med i front. Kan Apple gøre sig gældende der for alvor, eller er du bekymret for deres muligheder? Altså, jeg vil sige, at de ligger i stærk konkurrence med både Huawei og Samsung, og det er også lidt det, der er problemet i forhold til handelskrigen, fordi hvis de begynder at få en 12 på deres produkter, som Samsung ikke får, fordi de ligger i Sydkorea for eksempel, så begynder det at blive rigtig, rigtig problematisk for dem. Og det er derfor, at Tim Cook også flere gange har mødtes med Donald Trump 5 gange i alt, og Trump faktisk har udtalt, at han egentlig gerne vil forsøge at hjælpe Tim Cook, altså CEO, på den korte bane, men på den lange bane, der siger han, du skal lade være med at producere dine ting i Kina, hvor Apple jo er ansvarlig for 1,3 millioner mennesker, der arbejder relateret med deres produkter der. Og han siger jo til Cook, jamen, du skal flytte produktionen ud af Kina og flytte den tilbage til USA. Og der har Tim Cook jo sagt, at det vil han egentlig gerne forsøge at gøre, fordi at han vil gerne imødekomme det på den ene eller den anden måde. Han vil jo gerne ligesom stadig være venner med Trump. Så det er i hvert fald det, der er til at være den bedste situation for dem lige nu. Ja. Masser af muligheder, men også masser af udfordringer for Apple ud i fremtiden. Christian Kongsted, forfatter, investor og en af stifterne bag investet.dk. Tak fordi vi måtte forstyrre dig. Så vi er altså Kongsted på en lidt skrættende telefon. Det gik vist lige, Lars Persson. Mm. Persson, vi har fået en sms ind fra Erik. Han skriver sådan her. Samfundet har udviklet alt for mange asociale, egoistiske og uansvarlige typer som jer. Vi skal have folk, der kan og vil noget produktivt. I lukrer kun. Hilsen Erik. Hvad siger du til det her, Persson? For på en eller anden måde, ja, nu taler jeg bare. Mm. Jeg synes jo, at hvis vi ikke har et effektivt aktiemarked, et effektivt investeringsmarked, så er det meget svært at få virksomheder til at vokse og skabe arbejdspladser og i det hele taget holde samfundet i gang. Hvad tænker du? Ja, der er jo svært at blive uenig. Nej, men man kan da godt nogle gange som aktieanalytiker kigge ind i spejlet og tænke, hvad har du lige bidraget med i dag til samfundskagen? Og så alligevel så tænker jeg, jo, men jeg har jo gjort nogle mennesker forhåbentlig med et afkast riger, som så enten kan gå ud og investere nogle penge til nye virksomheder, eller forbruge nogle penge til nyt køkken, nye møbler, og dermed sætte gang i nogle arbejdspladser, eller når de engang går på pension, sørge for, at de kan blive boende i deres bolig, eller leve have et godt otium, hvor de laver noget aktivt, enten er dyrker golf, og så skal ud og købe nogle golfkøller, eller passer børnebørn og går i zoologisk have. Så en gang imellem, når lige sådan får det gro over, jamen jeg har ikke stået og snikkereret en stol, som jeg så kan sælge til fru Hansen, eller jeg har ikke været nede i en slagterforretning, hvor jeg har lavet hakket fars til Bodil Gansen, så hun kan gå hjem og lave friske deller. Så på den måde, karbonader eller et eller andet. Så på den måde kan man da godt, eller jeg har heller ikke stået i ballongyngen og taget imod Gonzales, der har en billet til at komme op. Så på den måde kan man da godt, men på den anden, man kan ikke bare sige, at nogle mennesker ikke dur, for så kan man også spørge sig selv, jamen, hvad skal vi med revisor, eller, altså fordi, jamen, de sidder og kontrollerer regnskaber, men det er jo for, at vi ikke skal snyde hinanden, og vi er vel for at hjælpe dig til at få et bedre afkast, sådan så at du kan opretholde den levestandard, når du bliver ældre, eller bruge de penge til noget andet. Så ja, det er en meget sjov snak. Spændende og god debat. Asociale, egoistiske og uansvarlige, Lars Persson, den tager vi da gerne på vores skuldre, hvis det skulle være sådan, vi har brede skuldre, vi kan klare det. Så helt fint med det, Erik, at du har sådan en holdning. Tak, fordi du også ville dele den med os. Lars Persson, vi retter blikket mod det aktuelle marked. Lad os kigge lidt på det tyske DAX og se, hvordan det udvikler sig her i løbet af den her tossetime, som lige ved at være gået. Jamen, det drøner op. Det er op med 0,8, og så vi er i 12.351, så ser det godt ud, og det er bredspektret. Min Wirecard, som jeg har i min portefølje, op med 2% i dag, så jeg er en glad mand, og så er det faktisk nogle bilting, der også ligger og kører op af. Daimler op med 1,4. Det er mere sådan noget Henkel og Deutsche Börse, der ligger og er i minussiden på de store aktier. Så det ser ud som om, at tyskerne også er i hopla. Og hvis vi hopper til Sverige, Persson, hvordan går det så med de Veoneer, som du altså var ude at købe i går, ind til din portefølje, en ny aktie, som er kommet med her i Millionærklubben? Ja, men det ser ud som om, den holder tempoet lidt fra i går. Der var den noget højere op, men den er op med 3,5% her til morgen, så det går. Men altså, alle de cykliske aktier er mere eller mindre i en opadgående tendens i Sverige, Volvo, Sandviken, og så SSAB, som vi havde, og Trelleborg er også opadgående, så vi ser en positiv stemning. Positiv stemning over hele linjen. Vi skynder os at slukke der, Lars Persson, så vi kan holde fast i den. Vi vender selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor Tom Hougaard også er med i studiet til mere finansdebat.